Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Usulü'l fıkıh derslerimizin bu üçüncüsü değil mi? Mukaddimeye devam ediyoruz. Bu derste inşallah mukaddime kısmını bitirip şer'i hükmün tarifi ve kısımlarına geçeceğiz Allah'ın izniyle önümüzdeki derste. Bu derste mukaddimeyi bitireceğiz 3. dersimizde. Ne gördük? Kısaca, çok kısa bir şekilde mukaddimemizi özetleyelim. Giriş dedik, fıkıh usulü keyfi hüküm vermenin önünde bir engeldir dedik. Hemen arkasından fıkhın usulü, terkibinin her birinin kelimelerini açıklamakla, terkipteki her bir kelimeyi açıklamakla işe başladık. Öncelikle usul kelimesinden başladık. Lügat manası neydi? Dayanış, bina ediliş, kendisine dayanılan, üzerinde başkasının bina olduğu şey demekti. Alimlerin ıslahında ise delil, racih, kaide ve müstesap gibi anlamlara geliyordu usul kelimesi. Fıkıh kelimesi ise aslında bir şeyi bilmek, anlamaktı. Ancak Kur'an'da mutlak ilim değil, bilakis söz ve fiillerin amaçlarını kavramak. Söz ve fiillerin amaçlarını kavrayacak derecede ince ve keskin anlayış demekti. Nitekim bununla ilgili Hud suresinin 91. ayetini, Araf suresinin 179. ayetini, İsra suresinin 44. ayetini delil olarak getirmiştik. Ve hakeza men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah kimin hayrını dilerse onu dinde fakih kılar, yani anlayışlı kılar demiştik. Bu minvalde fıkıh kelimesi ilk dönemde genel olarak Kur'an'ı anlama faaliyeti şeklinde karşımıza çıkıyordu değil mi? Yani Kur'an'ı anlama, Allah'ın ayetlerini anlama şeklinde fıkıh ilmi karşımıza çıktı. Mesela Tevbe suresinin 122. ayeti bunun deliliydi. Yine aynı şekilde İmam Ebu Hanife fıkhını şekilde tarif ediyordu. Kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesi şeklinde tarif ediyordu. Yine El Fıkhul Ekber isimli kitabının inanç esaslarından bahsetmesine rağmen günümüzdeki gibi bir fıkıh, yani daha sonraki devirlerde isim alan fıkıh ilmi manasında değil, inanç esaslarını anlamak şeklinde isimlendirebiliriz. O halde ilk başta fıkıh, İlk başta bütün ilimleri kapsayan bu İslam ilimleri, yani Kur'an ve sünneti anlama faaliyetiydi. Ancak daha sonraki dönemlerde ıslah olarak şer'i ameli hükümleri tafsili delillere dayanarak bilmek şeklinde tarif edilmişti. Fıkıh kelimesi neydi? Şer'i ameli hükümleri tafsili delillere dayanarak bilmek, bunları anlamak şeklinde. Bu tariften bir müfessir ya da bir şarihin fakih tanımında olmadığını anladık değil mi? Yani bu tariften dedik ki fıkhı tarif ederken şer'i ameli hükümleri tafsili delillere dayanarak bilmek. Burada ne karşımıza çıkıyor? Müfessir veya bir şarih aslen fakih tanımının dışında kalıyor. Çünkü müfessir sadece şer'i ve ameli hükümlerle ilgilenmez. Yani müfessir şer'i hükümlerle ilgilenir ama şer'i hükümlerin ameli kısmıyla değil, itikadi kısmıyla da ilgilenir. Lugavi, ayet ve hadislerin lügat yönünden açıklamasıyla da ilgilenir. Ahlaka dair hükümlerle de ilgilenir. Ancak özel olarak fakih, şer'i ameli hükümleri tafsili delillerden, icmali değil, tafsili delillerden çıkartan kişidir dedik. Bu tanımdan aynı şekilde Allah Subhanehu ve Teala'nın da ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de ve hakeza mukallidin de fakih olmadığı ortaya koyuluyor. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala'nın ilmi ezeli ve ebedidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilmi ise içtihatla değil Allah Subhanehu ve Teala'nın bildirmesiyle, vahyetmesiyledir değil mi? Ve aynı şekilde mukallidin de ilmi istinbat yoluyla değil, yani şer'i ameli hükümlerden tafsili deliller çıkarmak yoluyla değil, ancak taklit yoluyladır. Bu tariften aynı şekilde Allah Subhanehu ve Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve bir mukallidin de bu anlamıyla fakih, müştehit tanımına girmediği çıkıyor, ortaya çıkıyor. fıkıh usulünün tanımına dair birçok bu şekilde fıkıh ve usul kelimelerini tarif ettikten sonra usulül fıkıh artık terkibe geçiyor. Geçtik değil mi ikinci dersimizde? Ve dedik ki birçok tarif yapılmıştır. Mesela Ebu'l-Velid el-Baci ne demiştir? Şer'i hükümleri bilmenin kendisi üzerine bina edildiği temeller. Şer'i hükümleri bilmenin kendisi üzerine bina edildiği temeller. Ancak bu tanım kısırdır. Usulül fıkhın tanımına dair bu tanım kısırdır. Çünkü şer'i hükümler derken ameli hükümler mi, itikadi hükümler mi bunlardan bahsetmiyor. Ve hakeza İbnül Hacib ne demiştir? Şer'i feri hükümleri tafsili delillerden istinbata yarayan kuralları bilmek. Ancak bu tanımda cami yani kapsayıcı bir tanım değildir. Yapılan tanımın ne olması gerekiyordu? Efradına cami yani bütün fertlerini o terkibin içine giren bütün fertleri içine alması, ağyarına mani yani o terkibe girmeyen, o terkibin dışında olan, tanımın dışında olan her şeyi de dışarıda bırakması gerekiyordu ki benim görebildiğim kadarıyla son dönemde yazılmış usulül fıkıh kitaplarında Molla Hüsrev'in Mirat isimli eserindeki şu tarif kabul görmüş ve özellikle kullanılmış. Usulül fıkh hiye kavaidul leti yetevassalu biha el müştehidu ila istinbatil ahkami şer'iyyetil ameliyyeti minel edilletit tafsiliye şeklindeki bu tarifi kabul görmüş. Peki Türkçesi nedir tarifin? Tarifin Türkçesi şudur. Müştehidin şer'i ameli hükümleri tafsili delillerden çıkarabilmesine yarayan kurallar bütününe fıkıh usulü denir dedik. Bir önceki dersimizde bunu anlattık. Burada kısaca özetleyelim. Şunu diyelim. Usulül fıkıh hiye kavaidun. Usulül fıkıh kaidelerdir. Tanım bitti. İşin aslı usulül fıkhın tanımı bitti. Tanımın bundan sonraki bölümü usulül fıkhın değil müştehidin faaliyetine dairdir. Müştehidin faaliyetine dairdir. O halde usulül fıkh dediğimiz zaman bir kurallar bütünü, bir kavaid, kaideler bütünü aklımıza gelecek. Peki bu kaideler kimin işine yarayacak? Yetevassalu biha el müştehidu. Müştehidin işine yarayacak. Yani müştehid bu kaidelerle fıkıh çalışmasında bulunacak. O halde hemen şunu da söylüyoruz. Usulül fıkh, fıkıh ilmine hizmet eden bir ilim dalıdır. Yani usulül fıkh ilmi ayrıdır, fıkıh ilmi ayrıdır. Usulül fıkh bir kaideler topluluğudur. Ne yapar? Fıkıh ilmine hizmet eder. Müştehide hizmet eder. Yani usulcü müştehidin hizmetkarıdır. Müştehid ila istinbatil ahkami, hükümler çıkartacak. Ancak bu hükümler nasıl olacak? Eşşer'iyyeti. Şer'i olacak. Yani bir müştehit ateşin yakıcı olup olmamasına dair efendime söyleyeyim matematiksel bir konuyla veya biyolojik bir meseleyle ilgili hüküm istinbatında bulunduğu zaman bu ne usulül fıkhın ne de fıkhın konusudur. Ne olacak? Şer'i olacak. Bu hükümler şer'i olacak. Yani şer'i kaynaklı Kur'an ve sünnetten olacak. Aynı zamanda bu hükümler el-ameliyye. Ameli hükümler olacak. Ameli hükümler olacak. Yani itikadi veya ahlaki hükümler olmayacak. Peki müştehit bunu nereden çıkaracak? Minel edilleti tafsiliye. Tafsili delillerden çıkartacak. İcmali delillerden değil dedik. Burada tafsili deliller her bir olaya dair ve o olayın hükmünü açıklayan delillerdir. İcmali deliller ise özel bir meseleyle ilgili değildir. O meselenin hükmünü göstermez dedik. Hemen arkasından usulcünün faaliyet alanı, fakihin faaliyet alanını anlattık değil mi? Usulcü icmali delilleri incelerdi, fakih tafsili delilleri incelerdi. Usulcü tafsili deliller usulcünün alanı değildi. Usulcü icmali delilleri inceler, bu delillerin mertebelerini, mesela Kur'an sünnetten mertebe bakımından daha üstündür. Niçin? Subutu kat'idir değil mi? Sünnetin yani haberi vahidlerin özellikle subutu zannidir. Aynı şekilde bu delillerde gelen lafızların manaya delaletini inceler. Am, lafız, has lafız, zahir, mutlak, mukayyet gibi bunlara bakar ve bunlarla ilgili genel kaideler koyar. Ve bu kaideler birçok cüz'e uygulanabilecek kaidelerdir. Mesela usulcü kitap ve sünnetteki bütün emir sigalarını inceler ve der ki el emru yedullu alel vücub. Emir vücub ifade eder veya bütün nehi sigalarını inceler. Ennehyu yedullu ale tahrim. Nehi tahrimlik bildirir, haramlık bildirir der. Veya Kur'an ve sünnette geçen bütün umum sigalarını inceler. El ammu yetenavel efradahu kat'an. Am lafız bütün fertlerini içine alır gibi genel kaideler koyar. Usulcunun koymuş olduğu bu kaideler birçok cüz'e uygulanabilir. Yani el emru yedullu alel vücub. Emir vücub ifade eder dediği zaman usulcu Kur'an-ı Kerim'deki bütün emir sigalarına uygulanabilen bir kaidedir. En nehyu yedullu alel tahrim dediği zaman usulcu Kur'an-ı Kerim'deki bütün nehi sigalarına uygulanabilir. İşte fakih de bu kaidelere alır, tafsili deliller üzerinde bu kaidelere uygular. Örneğin Kur'an ve sünnette namaz kılın, oruç tutun emirlerini alır. Usulcünün koymuş olduğu emir vücub ifade eder. Kaidesi gereği namaz kılmak vaciptir der, oruç tutmak vaciptir der. Fıkıh usulünün faydasını anlattık. Ayrıca şunu söyledik. Arkadaşlar usulül fıkıh doğru düşünmeyi, sistemli düşünmeyi, güzel düşünmeyi sağlayan bir vesiledir. Bir vesiledir. İçtihat şartlarına haiz olanlar usulül fıkhın kaideleriyle içtihatta bulunur. Bu şartlara haiz olmayanlar ise müçtehitlerin nasıl hüküm istinbatında bulunduklarını öğrenir dedik. Ve şimdi inşallah bu dersimizin konusu yaklaşık 11 dakikada özet yapmışız. İyi değil mi? 11 dakikada özet yaptık. Ders 20-25 dakika sürecek. Biz yarısında özet yapıyoruz. Ama olsun, yani konuların tekrar edilmesi, konular arasında bütünlüğün sağlanması açısından iyidir. Fıkıh usulün içeriği. Genel olarak usulül fıkıh kitapları hemen hemen hepsi bir mukaddime ve 4 ana bölümden oluşur arkadaşlar. Bir mukaddime ve 4 ana bölümden oluşur. Mukaddime işte bizim bu işlediğimiz derstir. Bu işlediğimiz 3 derste işlediğimiz bölümdür. Diğer ana bölümler ise hemen hükmün tarifi, şer'i hükmün tarifi ve bunun kısımları ile hemen bütün usul kitapları aşağı yukarı, yani daha önce yazılmış usul kitapları bu şekilde başlar. Ancak son dönemde benim gördüğüm kadarıyla yazılan bütün kitaplar buradan değil, şer'i delillerden başlamışlardır. Yani şer'i hükmün tarifinden değil, şer'i delillerden başlamışlardır. Ancak biz genel olarak kabul edilen, genel olarak kabul edilmiş usule göre hareket edip derslerimize şer'i hükmün tarifinden başlayacağız inşallah bundan sonraki derste. Şer'i hükümleri hemen ikiye ayırmışlardır. Teklifi hüküm, vad'i hüküm olmak üzere bütün usul kitapları. Teklifi hükmün kısımları vacip, mendup, haram, mekruh, mübah. Bunlar tek tek anlatılmıştır. Vacip, tanımları yapılmıştır. Vacibin kısımları, mendubun kısımları, haram tarifi, mekruh, mübah, bunlar anlatılmıştır. Arkasından vad'i hükümlere geçilmiştir. Vad'i hükümlerde nedir? Şart, sebep ve manidir, değil mi? Bir hükmün bir hükme şart, sebep ve mani kılınmasıdır. Arkasından mahkumun fih, hükme konu olan fiiller ve mahkumun aleyh, mükellefe ait olan hükümler izah edilir. Mükellefin tarifi, şartları, ehliyeti daraltan haller ve buna benzer durumlar bu birinci bölümde izah edilir. Birinci bölümden hemen sonra ikinci bölüm gelir ki burada işte şer'i hükümlerin delilleri, yani şer'i hükümlerin delili nedir? İslam hukukunun kaynakları, mesnetleri nelerdir ki bunlar kitaptır, sünnettir, icmadır, kıyastır. Mesalih-i Mürsele, istihsan, örf, sedd-i zerai, şer'u men kablena, sahabe kavli ve istishab şeklinde devam eder. Bunların bir kısmı alimler arasında ittifakidir. Mesela kitap, sünnet, icma, kıyas, bunlar genel olarak ittifak edilmiştir. Daha sonra gelen kıyastan sonra mesalih-i Mürsele, istihsan, örf, sedd-i zerai, şer'u men kablena, sahabe kavli, istishab, bunlar da ihtilaflıdır. İşte buradaki ihtilaflara değinilir. Bu şer'i hükümlerin delillerini, yani bunları delil kabul eden alimlerin hangi şartlarda delil kabul ettiği, hangi şartlarda delil kabul etmediği anlatılır ve bunların mertebeleri incelenir. Üçüncü bölümde ise kaynaklardan hüküm çıkarma, yani istinbat metotları anlatılır. Bu tamamen lafızla ilgili bir bölümdür. Burası tamamen lafızla ilgili bu bölümdür. Bu yüzden lafız hemen vad olunduğu mana bakımından, kullanıldığı mana bakımından, manaya delaleti bakımından, manaya delaletinin şekli bakımından incelenir. Lafızlar bu şekilde kendi arasında gruplandırılır. Mesela vaad olunduğu mana bakımından lafız, has lafız, mutlak lafız, mukayyet lafız, emir, nehi, am, müşterek şeklinde ayrılır. Kullanıldığı mana bakımından hakikat, kinaye, mecaz, sarih şeklinde ayrılır. Delaleti bakımından zahir, nas, müfesser, muhkem, tevil, hafi, müşkil, mücmel, müteşabih şeklinde ayrılır. Ve bu şekilde incelenir. Yine bu bölümde nasların arasında zahiren bir ihtilaf meydana geldiği zaman bu ihtilafın nasıl giderileceğinden bahsedilir. Ve aynı zamanda nesh konusundan da bu bölümde bahsedilir. Dördüncü bölümde ise İçtihat ve içtihadın şartları, müştehit kimdir, müştehitlerin dereceleri, hemen buradan taklide girilir ve taklidin şartları anlatılır, konu bitirilir. Genel olarak usulü fıkıh kitaplarında, yani orta seviyedeki bir usulü fıkıh kitabında göreceğiniz konular nedir? Bunlardır. Sadece burada, gerçi ileride de değineceğim, Gazali'nin ve onun gibi birkaç alim mukaddimeden sonra mantık bölüme eklemişlerdir ve mantık ilmini bilmeyenin ilmine güvenilmez demişlerdir. Bu ilmi bilmeyenin ilmine güvenilmez demişlerdir. Biraz sonra onu da izah edeceğim. Peki arkadaşlar, usulül fıkıh nasıl doğdu? Nereden çıktı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yoktu. Sahabe zamanında yoktu. Tabiin döneminde böyle bir usulül fıkıh yoktu. Böyle bir şey yoktu. O halde biz neden öğreniyoruz? Daha sonra neden çıkmış? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeye ihtiyaç duymamış. Sahabeler ihtiyaç duymamış. Tabiin ihtiyaç duymamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı nesil benim neslimdir diyor. Sonra ondan sonra gelenler ve daha sonra ondan sonra gelenler diyor. En hayırlı nesillerde böyle bir ilim yoksa, daha sonra çıktıysa, o halde biz bu ilme bid'at bir ilim diyebilir miyiz? Böyle şüpheli sözler söyleyenler olabilir. Öncelikle şunu söyleyelim. Fıkıh usulü, fıkhın varlığından beri var olan bir ilimdir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında usulül fıkha ihtiyaç duyulmadı. Niçin duyulmadı? Çünkü zaten şari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan, yani şariden hükümleri bizzat kendisi alıyor ve açıklıyordu. Allah Resulü direkt Rabbinden vahiy aldığı için, bunu tebliğ ettiği için tek müracaat kaynağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Yani burada bu ayet delil mi? Bu buraya delil gelir mi? Bu lafız burada bu şekilde anlaşılır mı? Gibi bir şeye ihtiyaç yoktu. Mesela bir ayet indiği zaman iman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar ayeti indiği zaman sahabe hemen burada hangimiz imanına zulüm karıştırmaz ki diye soruyor. Resulullah da bu sizin bildiğiniz değildir. İnne şirkele zulmün azim. Lokman'ın oğluna vasiyeti şeklinde gelen ayette bildirildiği üzere şirk hiç şüphesiz ki büyük bir zulümdür ayetiyle tefsir ediyordu. Yani bakın burada bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir usul koyuyordu. Kur'an'ın bir kısmının bir kısmıyla tefsir edilmesi, işte bu bir usul kaidesidir değil mi? Usul kaidesidir. Sahabe döneminde ise böyle bir ilmin tedvinine, yani derlenmesine ihtiyaç duyulmadı. İşin aslı, sahabe döneminde usulül fıkıh vardı. Yani usulül fıkhın kaideleri, birçok kaidesi orada uygulanıyordu. Ancak sahabe döneminde bunun tedvin edilmesine bir ihtiyaç hissedilmedi. Arapçayı çok iyi biliyorlardı. Dilin kaidelerini çok iyi biliyorlardı. Ayetler ne zaman nazil oldu? Niçin nazil oldu? Hadisler hangi sebepten dolayı söylendi? Bunu çok iyi biliyorlardı. Ancak bununla beraber usulül fıkhın ıstılahları yavaş yavaş dillerde dolanmaya başlamıştı. Şunu bilin, sahabeler hiçbir kayıt ve kurala bağlı kalmaksızın istinbatta bulunmadılar. Mesela İbni Mesud, kocası ölen hamile kadının iddeti konusunda diyor ki, Tarık suresinin 4. ayetini delil alıyor ve arkasından küçük Nisa suresi, büyük Nisa suresini, yani Tarık suresinin bu konudaki ayeti, Nisa suresinin bu konudaki ayetini neshetmiştir diyordu. O bununla şu usulül fıkıh kaidesini kastediyordu. Sonra gelen nas, önce gelen nashı ya nesheder ya da tahsis eder. Aynı konu üzerinde zahiren birbirine muhalefet eder gibi görünen iki nas varsa sonra gelen önce geleni, biraz önce ters söylemiş olabilirim, sonra gelen önce geleni nesheder, tahsis eder veya tahsis eder. Bu kaideyi söylüyordu. Yine hakeza Hazreti Ömer Kufe kadısı Şurayha bir mektup göndermiştir. Kur'an, sünnet, icma ve içtihadın mahkemede hükümlere mesnet olmasını yazmış. Yine Basra kazısı Ebu Musa el-Eşari'ye bir kazayı talimatname göndermiş. İslam hukukunun kaynaklarını Kur'an, sünnet ve kıyas olarak belirlemiştir. Bazıları Hazreti Ömer'in bu gönderdiği kazayı talimatnamenin sahih olmadığını söylerler. Ancak bunun hiçbir senedi olmasa dahi, diyor İbni Abdilber zannedersem, hiçbir senedi olmasa dahi o kadar meşhur bir talimatnamedir ki alimlerin dillerinde dolaşmakla sahihlik mertebesine yükselmiştir, diyor alimler. Tabi'in dönemine gelince yeni olaylar meydana çıktı. İnsanlar arasında Arapça kısmen yozlaştı. İçtihat alanı genişledi. Tabi'nin büyük alimleri bazen maslahatla, bazen kıyas ile veya buna benzer metotlarla içtihatta bulundular. Müştehit imamlar devrinde usul kaideleri artık dillendirilmeye başlanmıştı. Müştehit imamlar zamanında ne oldu? Usul kaideleri dillerde dolaşmaya artık tamamen başladı. Mesela örneğin İmam Ebu Hanife kendi istinbat metodunu söylerken diyor ki, Kur'an, önce ben Kur'an'a bakarım, sonra sünnete bakarım. Burada bulamazsam sahabe fetvasına yönelirim. Sahabe ihtilafa düşerse ikisinden birini tercih ederim. Tabiine gelince nahnu ricalun, hum ricalun ve nahnu rical. Onlar da adam, biz de adamız. Onların içtihad ettiği gibi ben de içtihad ederim, diyor. Bakın, burada İmam Ebu Hanife önce Kur'an'ın, yani mertebe olarak Kur'an'a yönelmek gerektiğini, daha sonra sünnete yönelmek gerektiğini, orada bulunmazsa sahabe nasıl anlamış, sahabenin kavline bakmak gerektiğini, sahabe arasında bir ihtilaf varsa sözün hüccet olmayacağını, tabiinin sözün ise kesinlikle bir hüccet olmadığını söylüyor. Yine İmam Ebu Hanife kıyas, istihsan ve istinbat da bulunduğu malumdur. Mesela onunla talebeleri kıyas konusunda şey yaptığı zaman, tartıştığı zaman, ben burada istihsanda bulunuyorum dediğinde hiç kimse onunla yarışamazdı, diyor İmam Ebu Yusuf. Diğer taraftan mesela İmam Malik haberi vahidle amel etme şartlarını çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Örneğin Medinelilerin amelini hüccet saymış, buna muhalif haberi vahid ile amel etmemiş ve bu şekilde usulül fıkhın kaidelerini dillendirmiş veya bizzat uygulanmıştır. Burada şu hususa dikkat çekmekte fayda var. Mesela nahiv ilmi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tedvin edilmiş bir ilim değildir. Önce de tedvin edilmiş bir ilim değildir. Hakeza sahabe döneminde veya tabi'in döneminde tedvin edilmiş bir ilim değildir. Çok sonra tedvin edilmiş bir ilimdir. Peki Araplar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya sahabe veya o dönemki Araplar konuşurken hiçbir kural ve kayda bağlı olmaksızın mı konuşuyorlardı? Hayır, onlar nahiv ilmini biliyorlar ve bu kurallara göre yine konuşuyorlardı. Ancak ne zaman ki dil bozuldu, bu ilmin tedvin edilmesine ihtiyaç duyuldu, hemen ne yapıldı? Nahiv ilminin tedvinine başlandı, değil mi? O halde bir ilmin tedvini mutlak surette o ilimden zaten sonradır. Yani o ilim vardır. Matematik ilmi tedvin edilmeden önce de vardı. Yani kimya veya biyoloji, bunlar tedvin edilmeden önce de vardı. Biyolojide insanın kromozom sayısının 46 olduğu, bu yazılmadan, bu tedvin edilmeden önce de insanın kromozom sayısı zaten 46'ydı. Ancak zaman içerisinde tedvin edildi. O halde usulül fıkhın İmam Şafii dönemine kadar tedvin edilmemesi bunun sonradan çıkmış bir ilim olduğunu göstermez. İşte bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemi, sahabe dönemi, tabi'in dönemi bu şekilde geçtikten sonra Kureyşli bir alim çıkıyor ki İmam Şafii'dir. Bir tarafta Iraklı Hanefilerden ders almıştır. Ki bundan önce İmam Şafii'nin çıktığı dönemde rey ehli olan Iraklı Hanefiler vardır. Diğer tarafta Medineli fakihler vardır. İmam Şafii bizzat İmam Muhammed'den Iraklıların fıkhını öğrenmiştir. İmam Malik'e talebelik yapmış, Medine ehlinin fıkhını öğrenmiştir. Kendisi Mekke'de doğmuş. Bu vesileyle Mekke'nin fıkhına hakim olmuştur ki bu onun için büyük bir avantajdı. Zira Mekke'nin fıkhı neydi? İbn Abbas'ın fıkhı. İbn Abbas'ın fıkhının nakledildiği yerdi. İşte İmam Şafii bu bilgisiyle fıkıh usulünü tedvine koyulur. Abdurrahman bin Mehdi diyor ki, Kur'an'ın niteliklerini, haberlerin kabul şartlarını, icmanın kaynak oluşunu, kitap ve sünnetin nasihını, mensuhunu açıklayan bir mektup yazıyor. İmam Şafii de bir mektup yazıyor. İşte Er-Risale isimli kitabını, Er-Risale mektup demek ki kocaman bir kitap değil mi? Düşünün yani İmam Şafii'nin yazdığı mektup, yani Türkçesi nereden baksanız 350 sayfa, koskoca bir kitap. Er-Risale'nin şu an elimizde Ahmet Mahmud Şakir tahkikli nüshası vardır, baskısı vardır. Oldukça faydalıdır. Arapça bilenlere bunu, yani Ahmet Mahmud Şakir tahkikli nüshasını özellikle tavsiye ederim. İmam Şafii işte her ne kadar arkadaşlar usulül fıkı ilk kim tedvin etti? İlk İmam Yusuf'un tedvin ettiği söylenir. Şiiler kendi alimlerinin tedvin ettiğini, İmam Cafer'in veya Zeynel Abidin'in tedvin ettiğini söyler ama genel olarak kabul görmüş görüş nedir? İmam Şafii ilk tedvin. Tedvin ne demektir? İlk toplayan, ilk derleyen, bunu ilk kitaplaştıran demektir İmam Şafii Er-Risalesinde. İmam Şafii Risalesinde arkadaşlar icmal, beyan, emir, nehi, has, nasih, mensuh, sünnet, icma, kıyas, istihsan bu konulara ele alır. Yani ele alır. Yani Kur'an ve Kur'an hükümleri açıklayış şekilleri, sünnet ve Kur'an'a nispetle sünnetin yeri, sünnete uymanın Kur'an'ın emriyle farz olduğu, nasih ve mensuh, hadislerin illetleri, haber-i vahid, icma, kıyas, tüm bu konularda oldukça güzel, hoş bilgiler verir. Şafii'den sonra usul-i fıkıh tedvini hız kazanmıştır. Ancak Şafii'den sonra usulül fıkıh tedvini iki şekilde devam etmiştir. Yani bizzat Şafii gibi değil, farklı şekillerde devam etmiştir. Bunlardan ilki mütekellimin metodu, ikincisi ise Hanefiye metodudur. İkincisi neymiş? Hanefiye metodudur. Peki bu metotlar arasında ne fark vardır? Yani mütekellimin metodu ne demektir? Hanefiye metodu ne demektir? Biraz da bundan bahsetmekte fayda vardır. Şimdi bunlar kitapların yazılış metodudur arkadaşlar. Mütekellimin metoduna göre genelde kelamcılar, ki biraz sonra göreceğiz, yazmışlardır. Hanefiye metoduna göre de veya fukaha metodu deniyor buna. Genelde Hanefiler yazmıştır. Kitaplarını tedvin ederken, yani derlerken, kitaplarını yazarlarken takip ettikleri metotlardır. Şimdi mütekellimin metodunda bunu yazan alim kesinlikle dönüp de şeye bakmaz. Kendi mezhebinin kurallarına filan bunlara bakmaz. Sadece akli istidlalle meyleder, mezhepler arasındaki taassuplara, görüşlere hiç bakmaz. Feri meseleleri hiç zikretmez. Direkt usulül fıkhın kavaidini, kurallarını yazmaya başlar. Mesela kendi imamlarının feri fıkhla ilgili vermiş oldukları fetvalar mütekellimin metodunda hiç önemli değildir. Yeri geldiği zaman mütekellimin metodu kavaidi koyar. İmam Şafii ona itiraz eden, yani İmam Şafii'nin veya bir Şafii aliminin o kaideye aykırı bir fetvası görüldüğü zaman direkt onu iptal eder. Yani o kaideye bakarak, o fetvaya bakarak bir şeyler yazmaya gitmez. Delil neye delalet ediyorsa, delil neyi gösteriyorsa usul kaidesini tespit etmeye çalışır. Bu anlamda mütekellimin metodu tam anlamıyla fıkha hizmet eden, yani fıkhın hizmeti altında olan bir ilim metot değil, bizzat fıkha hizmet eden bir metot olmuştur. Mütekellimin metoduna baktığımız zaman özellikle usul kaideler üzerine durulmuş bir mezhebin görüşü veya herhangi bir mezhebin fetvaları pek zikredilmez. Mütekellimin metodunda fer'i fıkha dair, fıkhi hükümlere dair örnekler çokça göremezsiniz. Aynı zamanda kendi mezheplerine uygun mu değil mi bu kaide veya bu kural veya bu söyleyeceklerimiz bizim mezhebimize uygun mu değil mi hiç bakmazlar. Mesela İmam Şafii sukutu icmayı kabul etmez, Amidi'yi kabul eder. Gazali Şafii olmasına rağmen sahabi kavlinin hüccet olup olmama meselesinde Şafii'ye itiraz etmiş, uzun uzun reddiye yazmıştır. Yani mütekellimin metodunda kendilerinden önceki fakihlerin çıkarmış olduğu fıkhi hükümlerin çok ciddi bir önemi yoktur. Onlar direkt Kur'an ve sünnete yönelerek buradan usulü fıkıh kaidelerini çıkarmaya başlamışlardır. Burada Gazali'nin yerinden bahsetmekte fayda vardır. Mütekellimin metodunda Gazali'nin, İmam Gazali'nin oldukça ayrı bir yeri vardır. Onun mustasfasının oldukça ayrı bir yeri vardır. Mütekellimin metodunda Gazali önceki ve sonraki usulcülerin geleneğini takip etmemiştir mustasfada. Bunu bozmuş, birçok yerde kendisinden önceki usulcülere hatta Şafii'ye dahi itiraz etmiştir. Bu anlamda sanki Gazali kendi usulünü ortaya koymuştur. Kendi usulünü ortaya koymuştur. Yine diğerlerinden farklı olarak kitabın başına daha önce de söylediğim gibi bir mantık ilmi koymuş, bunu bilmeyenin ilmine güvenilmez demiştir. Ancak istemeyen kimse de okumasın, direkt usulden başlasın demiştir. Gerçi Gazali'nin bu uygulaması pek rağbet görmemiştir. Hanbeli alimlerden İbn-i Kudeme, Maliki alimlerden İbnül Hacib de bu şekilde bir ihtisarla eserlerine başlamışlardır. Demek ki mütekellimin metodunda bu metotla yazan alim kendi mezhebinin fıkhi kaidelerine bakmadan direkt ne yapıyor? Kur'an ve sünnetten, yani icmali delilden tafsili değil, icmali delilden fıkhi hükümleri çıkarmaya ne yapıyor? Çalışıyor. Hanefiye metodunda ise arkadaşlar, şimdi mütekellimin metodunda kendilerinden önce İmam Şafii vardı. Yani mütekellimin metoduna göre genelde kim yazmıştı? Şafii alimleri yazmıştı değil mi? İmam Şafii onlara derli toplu bir usul malzemesi bıraktı. Onun için mütekellimin metoduna göre kitap yazmak, usul kitabı yazmak oldukça kolaydı. Zor değildi. Ancak Hanefilerin alimleri, yani İmam Ebu Hanife veya İmam Ebu Hanife'den sonraki alimler, kendilerinden sonraki alimlere böyle derli toplu bir usul kitabı bırakmadılar. Usul kitabı bırakmadılar. Peki Hanefilerin elinde ne vardı? Bir sürü fıkhi hüküm vardı. Fıkhi hüküm vardı. Hanefilerin elinde sadece bir sürü fıkhi hüküm vardı. Hanefi uleması bu fıkhi hükümlere bakarak fıkıh kaidesine gitti. Bakın dikkat edin. Demiştik ki bu fıkıh kaideleri müştehide ne yapar? Hizmet eder. Müştehit fıkıh kaidesini ele alır. Bu fıkıh kaidesiyle bir fıkıh hükmünü, yani bir hüküm istinbat etmeye gider. Şimdi Hanefilerin elinde bu kaideler yok. Hanefilerin elinde bu fıkhi kaideler yok. Böyle olunca onlar ne yaptılar? Hükümlere baktılar. Hükümlere bakıp bizim alimlerimiz, bizim Hanefi alimlerimiz bu hükmü hangi, nasıl bir kaideden çıkarmıştır? Bunu düşünmeye çalıştılar. Bunu ortaya koymaya çalıştılar ve bu şekilde, yani bu şekilde o hükümden, yani parçadan bütüne ulaşmaya çalıştılar. Anlaşıldı mı? Yani neye baktılar onlar? İki metodun ayrıcı vasıflarını hemen şöyle özetleyelim. Mütekellimin metodunda kendilerinden önceki alimlerin çıkarmış olduğu fıkhi hükümlere bakılmadı. Direkt Kur'an ve sünnetten ne yapıldı? Fıkıh kaideleri çıkartıldı. Yeri geldiği zaman bunlara aykırı harekette edilebildi. Ancak Hanefiye metodunda ne yapıldı? İmam Ebu Hanife'nin, İmam Muhammed'in, İmam Yusuf'un, İmam Züfer'in vermiş olduğu fetvalara bakıldı. Bu fetva, bu görüş neden dolayı olabilir? Hangi kaideden dolayı olabilir? Yani parçadan bütüne gidildi. Her ne kadar arkadaşlar usul ilminde Hanefiye metodu usul fıkhın hizmetçisi değil de ferî fıkhın hizmetçisi gibi görülse de bu metodun da çok faydalı yönü vardır. Çünkü Hanefiye metodunda özellikle fıkhi hükümlerden kavaide ulaşıldığı için bu tip eserlerde, Hanefiye metoduna göre yazılmış eserlerde bol miktarda fer'i fıkha dair hüküm görebilirsiniz. Bol miktarda fer'i fıkha dair ne görebilirsiniz? Hüküm görmeniz mümkündür. Onun için öğrenci cüz'i kaideler arasında boş boş zihni boş boş dolaşmıyor. Aksine cüz'i hükümleri istinbat işini bir disipline bağlıyor ve bunu çok rahat anlayabiliyor. İşte Hanefi metodunun da böyle bir özelliği vardır. Bir de memzuç metodu dediğimiz bir metot vardır. Bu da hem Hanefi hem mütekellimin metodunu birleştirme esasına dayanır. Bu kitaplarda usul kuralları fıkhi meseleler üzerine uygulanmıştır. Fıkhi hükümler usul kurallarına bağlanarak fıkha hizmet etmek amaçlanmıştır. Yani memzuç ikisini birleştiren, ikisini birleştiren metot demek, tamam mı? Bu metoda göre ne yapılmış arkadaşlar? Bir taraftan tıpkı Şafiler gibi direkt Kur'an ve sünnet veya genel delillerden fıkıh kaideleri çıkartılırken, diğer taraftan da ne yapılmış? Diğer taraftan da bu kaidelerin altına olabildiğince fıkhi hükümler serpiştirilmeye çalışılmış, anlatılmaya çalışılmış ki öğrenci, talebe ya da okuyucu bu kaidelerin nasıl uygulanabileceğini anlayabilsin. Peki mütekellimin metoduna dair göre yazılmış ilk eserler nelerdir? Bunları ezberleyin. Çok faydalı olur ezberlemeniz. En azından kitapları duyduğunuz zaman ne olduğunu bilirsiniz. Bunlardan ilki Kadı Abdülcebbar el-Mutezile'nin El-Umde veya El-Umet. Her iki şekilde de okunabilir veya okunmuştur. İlk kitap budur. El-Umde veya El-Umet, Kadı Abdülcebbar el-Mutezili'nin. Yine Ebu'l-Hüseyin el-Basri'nin El-Mutemedi, İmamül Haramen el-Cüveyni'nin El-Burhan'ı ve Ebu Hamid Muhammed el-Gazali'nin El-Mustasfası. Bu dört kitaptır arkadaşlar. Mütekellimin metoduna göre yazılmış en meşhur ilk eserler nedir? Bunlardır. Daha sonra yazılan bütün mütekellimin metoduna göre yazılmış bütün eserler, bu dört kitabın ya birleştirilmesi, ya özetlenmesi, ya açıklanması şeklindedir. Öyle ki, şimdi ilk başta şu yapılmış, bu kitaplar özetlenmiş. Yani ihtisar edilmiş. İhtisar edilmiş. Daha sonra bu kitapların telhisi yazılmış, yani özeti yazılmış. En önemli, en faydalı yönleri ele alınmış. Öyle telhis edilmiş ki, yani öyle özetlenmiş ki, özetlemeyelim de öyle ruhu, özü alınmış ki okuyucu artık anlayamaz olmuş. Yani okuyucu bunu anlayamaz olmuş. Bu kitabı almışlar, o şekilde bir özetlemişler, o şekilde kısaltmışlar ki okuyucu anlayamaz olmuş. Bu sefer bunun üzerine şerhler yazılmış. Böyle artık şerhler, haşiyeler, ihtisarlar, telhisler birbirini kovalamış. Mesela Fahreddin Razi'nin El-Mahsuli, Seyfuddin El-Amil'in El-İhkam'da bu dört eseri telhis etmişlerdir. Yani özetini almışlardır. Özetini almışlar. Şimdi El-Mahsul ve Amidin'in El-İhkam'ı telhis etmiş. Bu dört eseri özünü almış. Daha sonra bu özler ihtisar edilmiş ve sonuçta o kadar kısa, o kadar küçük ve anlaşılmaz kitaplar çıkmış ki yazarından başka veya o yazarın, o alimin talebesinden başka hiç kimse bunu anlayamıyor. Bu sefer bunlara şerh yazılmaya başlanmış. Yine Hanefiye metoduna göre yazılmış eserler ise arkadaşlar, yine burada dört eser vardır. Cessas'ın usulü vardır. Ebu Zeyd Ubeydullah bin Ömer Eddebusi'nin Takvimul Edillesi vardır. Seraksi'nin usulü vardır. Bir de Pezdevi'nin usulü vardır. Bunların arasında Pezdevi'nin usulü en güzel ve en doyurucu olandır. Abdülaziz bin Ahmed el-Buhari Keşhül Esrar adını verdiği kitabında şerh etmiştir. Bu kitap gerçekten mutlak surette okunmaya, hocanın önünde okunmaya ihtiyacı olan kitaplardan bir tanesidir. Yine bununla beraber Şafii, Maliki, Hanbeli birçok usul alimi, birçok usul yazarı Hanefilerin metoduna göre ve külli kaidelerden ibaret olan usulü cüz'ü meseleleri teşkil eden furuğa tatbik etmek üzere eserler yazmışlardır. Hani memzuç dediğimiz şey vardı ya, bunun gibi yazmaya çalışmışlar. Mesela Karafi'nin Tenkühül Fusul isimli eseri bu noktada yazılmış bir örnek eserdir. Yine Maliki alimlerinden bu noktada yazılmış eser vardır. Bu noktada yazılmış eserler vardır. Şafii bilginlerden İsnevi Temhid isimli bir eser yazmıştır. Hep bunlar nedir? Memzuç metodu üzerine yazılmış eserlerdir. Dediğimiz gibi bu eserlerin neleri yapılmış? İhtisarları yapılmış, kısaltılmaları yapılmış, özü alınmış, epey bir yol kat edilmiş. Hanefi ve Şafii mezhebine mensup bazı alimler, yani ilim adamları hep bu tarzda eserler yazmıştır diyoruz. Tamam mı? Zamanla işte bu iki yolu, mesela Taceddin Es-Subki'nin Cem'ül Cevamisi vardır değil mi? Cem'ül Cevamisi medreselerde, klasik doğu medreselerinde okutulan bir kitaptır. Mesela diyor ki Subki, ben diyor 100 müelliften veya yanlış hatırlamıyorsam 1000 de olabilir müelliften bunları derledim, topladım, bu şekilde yazdım diyor. Velhasıl kelam, sizin burada bileceğiniz bazı önemli eserler vardır. Nedir bunlar? İşte mütekellim metoduna göre yazılmış 4 eseri ezberleyin mutlaka. Hanefiye metoduna göre yazılmış 4 eseri ezberleyin. Özellikle Pezdevi'nin usulünün Abdülaziz bin Ahmet el-Buhari tarafından Keşfül Esrar ismiyle şerh edildiğini mutlaka bilin. Razi'nin Mahsul ve Amidi'nin ihkamının mütekellimin metoduna göre yazılmış 4 eserin telhisi olduğunu mutlaka bilin. Olabildiğince bu kitap isimlerini ezberlemeye çalışın, faydalı olur. Karşınıza çıktığı zaman bu da neydi demezsiniz. Bu şekilde Allah'ın izniyle mukaddimeyi bitirmiş oluyoruz. Ve yine Allah izin verirse önümüzdeki ne gün dersimiz? Perşembe günü değil mi? Perşembe günü inşallah İlk bölüme başlayacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.